महाभारत वन पर्व अष्टनवतितमोध्याय। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का सुतरवा, ब्रह्मस्व और त्रसदस्यु आदि के पास जाना। लोमस उवाच ततो जगाम कौरभ्य सोगस्तो भिक्षुतुम वसु चतुर्वाणम महीपालम यम वेदाभ्यधिकम नृपै। लोमस जी कहते हैं, कुरुनंदन तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज सुतरवा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। सविदित्वा तु नृपते कुंभजोनीम उपागतम विषयान्ते सहामात्यः प्रतिगृहणा सुसंस्कृतम। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। तस्मै चार्ध्यम यथा न्यायम आनीय पृथ्वीपति प्रांजलि प्रयतो भूत्वा प्रपक्षा गमने रचिताम। भोपाल सुतरवा ने उनके लिए यथा योग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच वित्तार्थिनम अनुप्राप्तम विद्धिमां पृथ्वीपते यथाशक्त अभिंस्यान्यान संविभागम प्रयक्षमे। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सके दें। लोमसुवाच तत आय व्यय पूर्ण तस्मै राजा निवेदयत अतो विद्वन्नुपादस्त्व यदत्र वशुमन्यसे। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब राजा सुतरवा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले लें। तत आय व्यय दृष्ट्वा समो सममते द्विजः सर्वथा प्राणिनां पीडां उपादानाद मन्यत। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। सतर्वाणम आदाय ब्रह्म स्व अगतम अगमत ततः सच तौ विषयस्यान्ते प्रत्यगृह्णाद्यथा विधि। तब वे सुतरवा को साथ लेकर राजा ब्रह्मस्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधिपूर्वक उन्हें अपनाया। तयोरर्घ्यम च पाद्यम च ब्रह्मस्व प्रत्यवेदयन अनुज्ञाप्य च पप्रक्ष प्रयोजनम उपक्रमे। ब्रह्मस्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच वित्त कामा विह प्राप्तो विद्यावाम पृथ्वीपते यथाशक्ता विहिंस्यान्यान संविभागम प्रयक्षनौ। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दीजिए। लोमसुवाच तत आय व्यय पूर्णौताभ्याम राजा निवेदयत अतो ज्ञात्वा तु गृह्णीतम यदत्र व्यतिरिच्यते। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब राजा ब्रह्मस्व ने भी उन दोनों के सामने आय और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले ले। तत आय व्यय दृष्ट्वा समो सममति द्विज सर्वथा प्राणिनां पीडां उपादानात्मन्यत। तब समान बुद्धि वाले ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। पौरुकुत्सम ततो जगमो दशदस्युम महाधनम अगस्त्यश्च सुतर्वाच बृहदस्वश्च महीपतिः। तब अगस्त्य, सुतर्वा और बृहदस्व तीनों पुरुकुशनंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। त्रसदस्युस्तुतान् दृष्ट्वा प्रतिगृह्णात् यथाविधि अभिगम्य महाराज विषयान्ते महामनाः अर्चयित्वा यथा न्यायम् इक्ष्वाकुराज सत्तमः समस्तांश्च ततो पृच्छन् प्रयोजनम् उपक्रमे। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी महामना त्रसदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर निधिपूर्वक उन सब का स्वागत सत्कार किया और उस सबसे अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य उवाच वित्त कामानिह प्राप्तान विद्धिन पृथ्वीपते यथाशक्त्य विहिंस्यान्यान संविभागम प्रयक्षन। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दीजिए। लोमसुवाच तत आय व्ययपूर्णौ तेषां राजा नवेदयत एतद् ज्ञात्वा युपादध्वं यदत्र व्यतिरिच्यते अत आय व्ययौ दृष्ट्वा समम अति द्विज सर्वथा प्राणिनां पीडाम् उपादानादमन्यत। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। समबुद्धि वाले महर्षि अगस्त ने वहां भी आय व्यय का लेखा बराबर देखकर यही माना कि उनमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तथा सर्वे समेत्याथ ते निपास्तम महामुनिम इदमचूर महाराज समवेक्ष परस्परम। महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त से इस प्रकार बोले, अयम वै दानवो ब्रह्मन् निल्वलो वसुमान भुवि तमतिक्रम्य सर्वेद्य वयम् चार्था महे वसु। ब्रह्मन्, यह इल्वल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है, हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगे। लोमथुवाच तेषां तदासे दुचितिम इल्वलस्यैव भिक्षणम ततस्ते सहिता राजन इल्वलम समुपाद्रवन। लोमथ जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन सब को इल्वल के यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा, अतः वे एक साथ होकर इल्वल के यहाँ शीघ्रतापूर्वक गए। इति श्री महाभारत वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम अगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ।